ma na wozy się nie goi. Na nawozy się nie goi, na taranu my pajomi, na taranu my umi, na nawidę به کرامتی که داری سر خویش گیر و بگذر، تو و مهر ماه روی من و چشم اشکواری، گذری به لابل زاری اگر افتدم بهاری، یا ترنم امیدی مگذر به ناز از من که به عشق ماجرا مگذر به ناز از من که به عشق ماجرا بسی افتد و نیفته چو منی به روزگاری یا nawet twoja ulotna myśl nie przemknie obok osamotnionego, jak wyniosła bryza dmąca w lampkę ogrodu tulipanów. Nawet głaskającego spojrzenia, żadnego tonu wiadomości, bez pieśni nadziei, bez oczekiwania zwieńczonego dobrą nowiną. Na twoją hojność zostaw mnie w spokoju i zapomnij. Ty zostaniesz ze swoją dobrocią i pięknem, ja zostanę pogrążony w łzach. Rozstanie odnowi wszystkie stare rany serca. Przejdź przez tulipanów ogród, jeśli spadnie na mnie wiosna. Nie mam serca, z którego mogłaby wyrosnąć pieśń, nawet cienia nadziei na spojrzenie kwiatolicej. Nie mijaj mnie z kowieterią, bo miłość napisze wiele historii, ale świat już nie zobaczy takiego jak ja. To słowa Mehrdada Avesty, 20-wiecznego poety, śpiewane przed chwilą przez Abdolhoseina Mohta Bada. 20-wieczny poeta z Borujerdu. Chyba pierwszy raz spotykamy się z jego poezją tak naprawdę. Mehrdad ponoć już po przeprowadzce do Teheranu miał być zakochany w pewnej dziewczynie. Młodzi byli już podobno nawet zaręczeni, gdy życzliwi donieśli Mehrdadowi, że dziewczyną interesuje się nie byle kto, bo sam szach Mohammad Reza Pahlavi. Młody poeta długo nie dawał temu wiary, aż pewnego dnia miał zobaczyć w sukience, którą dostała od niego dziewczynę, sunącą samochodem do pałacu szacha. No wtedy dopiero przeżył wielkie rozczarowanie, rozgoryczenie, które wydaje mi się, że można by w jakiś sposób odnaleźć nawet w tym wierszu. Historia ma swoją dalszą część. Otóż ponoć sama Soraya Esfandiari Bakhtiari, czyli druga żona Mohammada Rezy Pahlaviego, potem gdy już wyjechała z Iranu i siadła w Europie, miała korespondować, czy nawet flirtować z Mehrdadem Avestą. Mehrdad Avesta tak naprawdę nie urodził się jako Mehrdad Avesta, urodził się jako Mohammad Reza Rahmani, ale tak był dumny i zafascynowany antyczną kulturą wielkiego Iranu, wielkiej Persji, że zmienił swoje muzułmańskie imiona Mohammad Reza oraz nazwisko Rahmanina, takie antyczne, bardzo, bardzo perskie, nacjonalistyczne, wręcz bym powiedział Mehrdad Avesta. Sam zmarł w wieku lat 60, pracując nad kolejnym wierszem w Teheranie. To Abdul Hussein Mohtabat za nami. Ja dziękuję już za pierwsze pozdrowienia, na świąteczne salam także odpowiadam, choć pewnie w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem, bardziej powinienem powiedzieć dorud niż salam, bo salam to po arabsku, dorud to czysto perskie, no ale też nie ma co się obrażać za bardzo na Irańczyków, którzy wolą posługiwać się powszechnym salam, którego używają od tysiąca powiedzmy 400 lat niż jakimś Dorut, które znane jest raptem kilka tysięcy lat dłużej. Na setarze Abdolowi Hosseinowi Mohtabadowi towarzyszył tutaj znakomity, jak zawsze, Behdad Babai, który teraz będzie akompaniował grającemu na santurze wielkiemu mistrzowi Parwizowi Meszkatianowi. Thank you. Parviz Meshkatian z towarzyszeniem Behdada Behdaiego, fragment koncertu zatytułowanego Lagzeje Didar ze słynnym i pięknym wierszem Mehdiego Ahvana Salesa. Lagzeje Didar Nazdikast, czyli chwila spotkania jest blisko. Chwila spotkania z irańskim kinem dla tych, którzy w Teheranie także się zbliża. Ta chwila, no powiedzmy, najbardziej doniosła, bo to w najbliższy piątek rusza największy festiwal filmowy w Iranie, festiwal Fajr, jego część międzynarodowa. I cóż, ogłoszono właśnie całkiem niedawno listę 15 filmów, które wezmą udział w konkursie głównym tegoż festiwalu. Przed tygodniem wspominałem, ta lista rodzi się w wielkich bólach i trudno znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu cokolwiek na temat najbliższej edycji. No ale okazuje się, że na tej liście filmów z konkursu głównego jest Zaćma Ryszarda Bukajskiego, która tym samym powiększa przecież grono polskich akcentów na festiwalu, dołączając do wyświetlanych tu także Powidoków Andrzeja Wajdy czy Pokotu Agnieszki Holland, a do tego jednym z jurorów na festiwalu jest Lech Majewski. Wielkanoc. Wielkanoc to oczywiście temat jak najbardziej aktualny w Iranie. W Teheranie zdaje się, że w kościele świętego Grzegorza miały miejsce największe uroczystości. To duży kościół w miarę blisko Resalat, placu Ronda i Skrzyżowania o tej nazwie w jednym. Jednego z bardzo niewielu znanych mi miejsc w krajach o ruchu prawostronnym, gdzie na rondzie poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Bardzo swoiste wrażenie, gdy robi się to po raz pierwszy. Lordisa Czeknaworiana w tym momencie posłuchamy. Troszeczkę spóźniona może, ale jednak sonata wielkopiątkowa. Lordis Czeknawarian to kompozytor i dyrygent wielkich orkiestr. Ormianin z pochodzenia, urodzony w tym samym Burdżerdzie, co poeta Mehrdad Avesta, którego wiersz otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. No a to też nasze pierwsze spotkanie z Lordisem Czeknawarianem dziś, bo za chwilę jeszcze jedno. Tymczasem Lordis Czeknawarian w sonacie wielkopiątkowej, tutaj solo na pianinie. Loris Czeknowolian na fortepianie, oczywiście to trochę zbyt duży instrument, żeby nazywać go pianinem. Sonata wielkopiątkowa, nieco spóźniona, ale tak, żeby było jasne, że także akcenty chrześcijańskie w Iranie jak najbardziej mają miejsce. To religia równouprawniona, przynajmniej w teorii, w praktyce z tym zawsze bywa nieco inaczej oczywiście. Z Lorisem Czeknowolianem jeszcze zostaniemy. Przeniesiemy się na jeszcze jeden koncert po koncercie Parwiza Meshkatiana z Baghdadem Babaim. To koncert wyjątkowy. Nie tylko z uwagi na to, kto wziął w nim udział, bo to Shahram Nazeri i Loris Czeknowolian właśnie, przewodzący orkiestrze Komitas. Ale też ze względu na repertuar, z uwagi na to, że koncert odbył się w Teheranie, postanowiono, i to chyba nawet na prośbę Lorisa Czeknowoliana, dołączyć do repertuaru dwa utwory, no powiedzmy, klasycznie perskie, ale jednak większość utworów na tym koncercie to muzyka ludowa, muzyka kurdyjska. Jak ona brzmi, pewnie jeszcze zdążymy posłuchać, ale teraz chciałbym przypomnieć te dwa fragmenty otwierające ten koncert, no, powiedzmy czysto perskie. زین دو هزارم من و ما ای عجبا من چه منم گوش بنه هر بد را دست منه بر دست منه بر دهنم دست منه بر دهنم چون که من از دست شدم چون که من از دست شدم در ره من شیشه منه ور به نهی پا بنهم ور به نهی پا بنهم هرچه بیابم شکنم ای Amon, amon, amon. Thank you. من او شدم با او بودم بی او شدم در عشق او چون او شدم زین رو چنین بی سو شدم زین رو چنین بی سو شیدا Klaski dla Shahrama Naziriego, dla Lorisa Chakhnavaryana i dla orkiestry Komitas. Wszystkim im towarzyszy jeszcze kobiecy chór, który czasem się odzywa i za chwilę usłyszymy go ponownie, bo jak wspomniałem, to powiedzmy, że perskie kompozycje, natomiast prawdziwą ozdobą tego dość swoistego koncertu, trzeba przyznać, są piosenki kurdyjskie. مار عزیزکم لدین درم کرد نازنین لدین درم Whoa!